महाभारत वन पर्व षट्चत्वारिंशदधिकशततमोऽध्याय। भीमसेन का सौगंधिक कमल लाने के लिए जाना और कदली वन में उनकी हनुमान जी से भेंट। वैशंपायनुवाच तत्र ते पुरुषव्याघ्राः परमं शोचमाश्रिताः षड्रात्रम् अवसन् वीरा धनंजय दीप्तिरिक्षवः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वे पुरुष संघवीर पांडव अर्जुन के दर्शन के लिए उत्सुक हो वहाँ परम पवित्रता के साथ छह रात रहे। ततः पूर्वोत्तरे पिवायु प्लवमानो यदेक्षया सहस्त्रपत्रम अर्काभम दिव्यम पद्ममुपाहरत। तदनंतर ईशान कोण की ओर से अकस्मात वायु चली, उसने सूर्य के समान तेजस्वी एक दिव्य सहस्रदल कमल लाकर वहां डाल दिया। तद्वैक्षत पांचाले दिव्य गंधम मनोरमम अनिले नारितम भूमौ पतितम जलजम शुचि तच्छुभा शुभमासाद्य सौगंधिक मनोत्तमम अतीव मुदिता राजन भीमसेनम अथा प्रवीण। जन्मेजय, वह कमल बड़ा मनोरम था, उससे दिव्य सुगंध फैल रही थी। शुभलक्षणा द्रौपदी ने उसे देखा और वायु के द्वारा लाकर पृथ्वी पर डाले हुए उस पवित्र शुभ एवं परम उत्तम सौगंधिक कमल के पास पहुंचकर अत्यंत प्रसन्न हो भीमसेन से इस प्रकार कहा। पश्य दिव्यम सुरुचिरम भीम पुष्पम अनुत्तमम गंध संस्थान संपन्नम मनसो मम नंदनम इदम च धर्मराजाय प्रदास्यामि परम तप हरेदम मम कामाय काम्यके पुनराश्रवे। भीम, देखो तो यह दिव्य पुष्प कितना अच्छा और कैसा सुंदर है, मानो सुगंध ही इसका स्वरूप है। यह मेरे मन को आनंद प्रदान कर रहा है। परम तप, मैं इसे धर्मराज को भेंट करूंगी। तुम मेरी इच्छा की पूर्ति के लिए काम्यक वन के आश्रम में इसे ले चलो। यदि ते हम प्रिया पार्थ बहूने मान्युपाहर तान्य हम ने तुम इच्छा मी काम्यकम पुनराश्रम। कुंती नंदन, यदि मेरे ऊपर तुम्हारा विशेष प्रेम है तो मेरे लिए ऐसे ही बहुत से फूल ले आओ, मैं इन्हें काम्यक वन में अपने आश्रम पर ले चलना चाहती हूँ। एवं उक्त्वा शुभापांगी भीमसेन मनिंदिता जगाम पुष्पमादाय धर्मराजाय तत्तदा। उस समय मनोहर नेत्र प्रांत वाली अनिंद्य सुंदरी सती साध्वी द्रौपदी भीमसेन से ऐसा कहकर और वह पुष्प लेकर धर्मराज युधिष्ठिर को देने के लिए चली गई। अभिप्रायं तु विज्ञाय महिष्याः पुरुषर्षभ प्रियाया प्रियकामः स प्रायाद् भीमो महाबलः। पुरुष शिरोमणि महाबली भीम अपनी प्यारी रानी के मनोभाव को जानकर उसका प्रिय करने की इच्छा से वहां से चल दिए। वातम तमेवाभिमुखो यतस्तत्पुष्पमागतम आज हिर्षु जगामासु स पुष्पाण्य पराण्यपि। वे उसी तरह के और भी फूल ले आने की अभिलाषा से तुरंत पूर्वोक्त वायु की ओर मुख करके उसी ईशान कोण में आगे बढ़े जिधर से वह फूल आया था। रुक्म पृष्ठम धनुर्गृह्य सनाशासी विशोपमान मृगाराणीव संक्रुद्ध प्रभिन्न इव कुंजर। उन्होंने हाथ में वह अपना धनुष ले लिया जिसके पृष्ठभाग में सुवर्ण जड़ा हुआ था, साथ ही विषधर सर्पों के समान भयंकर बाण भी तरकस में रख लिए। फिर क्रोध में भरे हुए सिंह तथा मद की धारा बहाने वाले मतवाले गजराज की भांति निर्भय होकर आगे बढ़े। ददृशु सर्वभूतानि महाबाण धनुर्धरम न ग्लाने न च वैक्लव्यम न भयम न च संभ्रम कदाचित् जूषते पार्थम आत्मजम मातरे स्वनः। महान धनुष बाण लेकर जाते हुए भीमसेन को उस समय सब प्राणियों ने देखा। उन वायुपुत्र कुंती कुमार को कभी ग्लानि, विकलता, भय अथवा घबराहट नहीं होती थी। द्रौपद्या प्रियमन्विच्छन् स बहुबलमाश्रितः व्यपेत भय सम्मोह शयनमभ्य पतद्बली सते द्रुमलता गुल्मम् अच्छन्नम् नीलशिलातलम् गिरिं चचारारिहर किन्नराचरितं शुभम् नानावर्णधरे चित्रम् धातृ द्रुम मृगाण्डजै। द्रौपदी का प्रिय करने की इच्छा से अपने बाहुबल का भरोसा करके भय और मोह से रहित बलवान भीमसेन सामने के शैल शिखर पर चढ़ गए। वह पर्वत वृक्षों, लताओं और झाड़ियों से आच्छादित था। उसकी शिलाएं नीले रंग की थी। वहां किन्नर लोग भ्रमण करते थे। शत्रु संहारी भीमसेन उस सुंदर पर्वत पर विचरने लगे। बहुरंगे धातुओं, वृक्षों और मृगों और पक्षियों से उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। सर्वभूषण संपूर्ण भूमेर्भुजमिवोत्थितम् सर्वत्र रमणीयेषु गंधमादन सानुषु सक्तचक्षुरभिप्रायान् हृदयेनानुचिन्तयन् पुष्को किलनादेशु सर्पदा चरितेषु च बद्धश्रोत्र मनश्चक्षुर्जगामामित विक्रमः। वह देखने में ऐसा जान पड़ता था मानो पृथ्वी के समस्त आभूषणों से विभूषित ऊंचे उठी हुई भुजा हो। गंधमादन के शिखर सब ओर से रमणीय थे। वहां कोयल पक्षियों की शब्द ध्वनि हो रही थी और झुंड के झुंड भौरे मडरा रहे थे। भीमसेन उन्हीं में आंखें गड़ाए मन ही मन अभिलषित कार्य का चिंतन करते जाते थे। अमित पराक्रमी भीम के कान, नेत्र और मन उन्हीं शिखरों में अटके रहे, अर्थात उनके कान वहां के विचित्र शब्दों को सुनने में लग गए, आंखें वहां के अद्भुत दृश्यों को निहारने लगी और मन वहां की अलौकिक विशेषता के विषय में सोचने लगा और वे अपने गंतव्य स्थान की ओर अग्रसर होते चले गए। आज ग्रंथ महातेजा सर्वतु कुसुमोद्भवम् गंधमुद्धत मुद्दावो वने मत्त इव द्विपः विद्यमान सुपुण्येन नाना कुसुमगंधिना पितु संस्पर्श शीतेन गंधमादन वायुना रीयमाण श्रम पित्रा सप्रहिष्ट तनुरुहः। वे महातेजस्वी कुंती कुमार सभी ऋतुओं के फूलों के उत्कृष्ट सुगंध का आस्वादन करते हुए वन में उद्दाम गति से विचरने वाले मदोन्मत्त गजराज की भांति चले जा रहे थे। नाना प्रकार के कुसुमों से सुवासित गंधमादन की परम पवित्र वायु उन्हें पंखा झल रही थी। जैसे पिता को पुत्र का स्पर्श शीतल एवं सुखद जान पड़ता है, वैसा ही सुख भीमसेन को उस पर्वती वायु के स्पर्श से मिल रहा था। उनके पिता पवनदेव उनकी सारी थकावट हर लेते थे। उस समय हर्षातिरेक से भीम के शरीर में रोमांच हो रहा था। स यक्ष गंधर्व सुर ब्रह्मर्षि गण सेवितम् विलोकयामास तदा पुष्पहेतोररिन्दम्। शत्रुदमन भीमसेन ने उस समय पूर्वोक्त पुष्प की प्राप्ति के लिए एक बार यक्ष गंधर्व देवता और ब्रह्मर्षियों से सेवित उस विशाल पर्वत पर सब ओर दृष्टिपात किया। विषमच्छदै रचितै अनुलिप्त इवांगुलैः बलभिर्धात विच्छेदै कांचनांजन राजतैः तपक्षपेव नित्यंतं पार्श्वलग्नैः पयोधरैः। उस समय अनेक धातुओं से रंगे हुए सप्तपर्ण अर्थात चितवन के पत्तों द्वारा उनके ललाट में विभिन्न धातुओं के काले, पीले और सफ़ेद रंग लग गए थे, जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो अंगुलियों द्वारा त्रिपुंड चंदन लगाया गया हो। उस पर्वत शिखर के उभय पार्श्व में लगे हुए मेघों से उसकी ऐसी शोभा हो रही थी मानो वह पुनः पंखधारी होकर नृत्य कर रहा है। मुक्ताहारैरिव चित्तं च्युतैः प्रश्रवणोदकैः अभिराम दरीकुञ्ज निर्झरोद्गकन्धरम्। निरंतर झरने वाले झरनों के जल उस पहाड़ के कंठ देश में अविलंबित मोतियों के हार से प्रतीत हो रहे थे। उस पर्वत की गुफा कुंज निर्झर सलील और कंदराएं सभी मनोहर थे। अप्सरोनुपर वैह प्रणीत वरबर्हिणम दिग्बारण विषाणाग्रहे कृष्टोपलशिलातलम्। वहाँ अप्सराओं के नुपुरों की मधुर ध्वनि के साथ सुंदर मोर नाच रहे थे। उस पर्वत के एक एक रत्न और शिलाखंड पर दिग्गजों के दांतों की रगड़ का चिन्ह अंकित था। संस्त्राशुकमिवाक्षोभ्य निम्नगा निश्रुत जलै सशस्प कबल स्वस्थ अदूर परिवर्ति भयान भिज्ञ हृण कौतूहल निरीक्षत चालयन्नूर्वेगेन लता जालान्यनेकशः। आक्रीडमानो हृष्टात्मा धीमान् वायुतो ययौ प्रिया मनोरथं कर्तुम् उद्यतश्चारुलोचनः। निम्नगामी नदियों से निकला हुआ क्षोभ रहित जल नीचे की ओर इस प्रकार बह रहा था मानो उस पर्वत का वस्त्र खिसक कर गिरा जाता हो। भय से अपरिचित और स्वस्थ हरिण मुंह में हरे घास का कौर लिए पास ही खड़े होकर धीम से इनकी ओर कौतूहल भरी दृष्टि से देख रहे थे। उस समय मनोहर नेत्रों वाले शोभाशाली वायुपुत्र भीम अपने महान वेग से अनेक लता समूहों को विचलित करते हुए हर्षपूर्ण हृदय से खेल सा करते जा रहे थे। वे अपनी प्रिया द्रौपदी का प्रिय मनोरथ पूर्ण करने को सर्वथा उद्यत थे। प्रांसौ कनकवर्णाभ सिंहं संघननो युवा मत्तवारण विक्रांतो मत्तवारण वेगवान। उनकी कद बहुत ऊंची थी, शरीर का रंग स्वर्ण सा दमक रहा था, उनके संपूर्ण अंग सिंह के समान सुदृढ़ थे। उन्होंने युवावस्था में पदार्पण किया था, वे मतवाले हाथी के समान मस्तानी चाल से चलते थे, उनका वेग मनोदमत गजराज के समान था। मत्तवारण ताम्राक्षो मत्तवारण वारण प्रिय पार्श्वोपविष्टाभिर्व्यावृत्ताभिर्विचेषित यक्ष गंधर्व योषाभि अदृश्याभिर्निरीक्षित नवावतारो रूपस्य वृटिरन्नेव पाण्डवः चचार रमणीयेषु गन्धमादनसालसु संस्मरन् विविधान् क्लेशान् दुर्योधन कृतान् बहून्। द्रौपद्या वनवासिन्याः प्रियं कर्तुं समुद्यतः सोचिन्ते अद्यते स्वर्गम् अर्जुने मयि चागते पुष्पहेतुः कथं त्वार्य करिष्यति युधिष्ठिरः स्नेहान्नरवरो नूनम् अविश्वासाद् बलस्य च नकुलं सहदेवं च न मोक्षति युधिष्ठिरः कथं तु कुसुमावाप्तिः स्यात् शीघ्रम् इति चिन्तयन् प्रतस्थे नरसार्दूलः पक्षिराडेव वेगितः सज्जमानम् अनुदृष्टिः फुल्लेषु गिरिशानुषु। मतवाले हाथी के समान ही उनकी लाल लाल आँखें थी, वे समरभूमि में मदोन्मत्त हाथियों को भी पीछे हटाने में समर्थ थे। अपने प्रियतम के पार्श्व भाग में बैठी हुई यक्ष और गंधर्वों की युवतियाँ सब प्रकार की चेष्टाओं से निवृत्त हो स्वयं अलक्षित रहकर भीमसेन की ओर देख रही थी। वे उन्हें सौंदर्य के नूतन अवतार से प्रतीत होते थे। इस प्रकार पांडुनंदन भीम गंधमादन के रमणीय शिखरों पर खेल सा करते हुए विचरने लगे। वे दुर्योधन द्वारा दिए गए नाना प्रकार के असंख्य क्लेशों का स्मरण करते हुए वनवासिनी द्रौपदी का प्रिय करने के लिए उद्यत हुए थे। उन्होंने मन ही मन सोचा, अर्जुन स्वर्गलोक में चले गए हैं और मैं फूल लेने के लिए इधर चला आया हूँ। ऐसी दशा में आर्य युधिष्ठिर कोई कार्य कैसे करेंगे। नरश्रेष्ठ महाराज युधिष्ठिर नकुल और सहदेव पर अत्यंत स्नेह रखते हैं, उन दोनों के बल पर उन्हें विश्वास नहीं है, अतः वे निश्चय ही उन्हें नहीं छोड़ेंगे अर्थात कहीं नहीं भेजेंगे। अब कैसे मुझे शीघ्र वह फूल प्राप्त हो जाए, यह चिंता करते हुए नरश्रेष्ठ भीम पक्षीराज गरुड़ के समान वेग से आगे बढ़े। उनके मन और नेत्र फूलों से भरे हुए पर्वतीय शिखरों पर लगे हुए थे। द्रौपदी वाक्य पाथेयो भीम शीघ्रतरम यजौ कंपयन मेदिनीं पद्म्यां निर्घात इव पर्वसु त्रासयन गजयूथानी वा तरंगा मृकोदर सिंह व्याघ्र मृगाश्चैव मर्तयानो महाबलः उन्मूलयन महावृक्षान् पोथयस्तरसा बली लतावल्ले वेगेन विकर्षन् पाण्डुनन्दन उपर्योपरि शैलाग्र मारुरुक्षुरिव द्विपः। द्रौपदी का अनुरोध पूर्ण वचन ही उनका पाथेय अर्थात मार्ग का कलेवा था। वे उसी को लेकर शीघ्रता पूर्वक चले जा रहे थे। वायु के समान वेगशाली भृकोदर पर्व काल में होने वाले उत्पात अर्थात भूकंप और बिजली गिरने के समान अपने पैरों की धमक से पृथ्वी को कंपित और हाथियों के समूह को आतंकित करते हुए चलने लगे। वे महाबली कुंती कुमार सिंहों व्याघ्रों और मृगों को कुचलते तथा अपने वेग से बड़े बड़े वृक्षों को जड़ से उखाड़ते और विनाश करते हुए आगे बढ़ने लगे। पांडुनंदन भीम अपने वेग से लताओं और बल्लरियों को खींचे लिए जाते थे। वे ऊपर ऊपर जाते हुए ऐसे प्रतीत होते थे मानो कोई गजराज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ना चाहता हो। विनर्दमानोतिभृतं सविद्युदिव तो यदः तेन शब्देन महता भीमस्य प्रतिबोधिता गुहां संतज्य जुर्व्याघ्रा निलेल्योर्वनवासिनः समुपेतु खगास्त्रस्ता मृगयूथान दुद्रुवुः। वे बिजलियों से सुशोभित मेघ की भांति बड़े जोर से गर्जना करने लगे। भीमसेन की उस भयंकर गर्जना से जगे हुए व्याघ्र अपनी गुफा छोड़कर भाग गए। वनवासी प्राणी वन में ही छिप गए। डरे हुए पक्षी आकाश में उड़ गए और मृगों के झुंड दूर तक भागते चले गए। वृक्षाश्चोत्सृजुर्वृक्षां तत्यजुहुर्जुर्हरयो गुहां व्याद्रभंत महासिंहा महिषाश्चावलोकयन्। वृक्षों ने वृक्षों का आश्रय छोड़ दिया, सिंहों ने गुफाएं त्याग दी। बड़े बड़े सिंह जम्भाई लेने लगे और जंगली भय से दूर से ही उनकी ओर देखने लगे। तेन वित्राशिता नागाह करेणु परिवारिता तद्वनम थ परित्यज्य जगमुरण्यन महावनम। भीमसेन की उस गर्जना से डरे हुए हाथी उस वन को छोड़कर हथियों से घिरे हुए दूसरे विशाल वन में चले गए। वराह मृगसंघाश्च महिषाश्च वनेचराः व्याघ्र गोमायु संघाश्च प्रणे दुर्गवयैः रथांग सावदाच्यूहां हंसकारण्य प्लवाः सुकाह पुंसकोकिलाह कौंचाव संज्ञा भेज रे दिशः। सुअर मृग समूह जंगली भैंसे बाघों तथा गीदड़ों के समुदाय और गवय ये सब के सब एक साथ चित्कार करने लगे। चक्रवाक चातक हंस कारंडो प्लव शूक कोकिल और क्रौंच आदि पक्षियों ने अचेत होकर भिन्न भिन्न दिशाओं की शरण ली। तथा ने दर्पिता नागा करेणु सर्पीड़िता सिंह व्याघ्रास संक्रुद्धा भीमसेन मथा ध्रुवन सकृन्मुत्रं च मंचाला भय विभ्रांत मानसा व्याधिता श्यामहारौद्रा जनदन भीषणान रवान। तथा हथनियों के कटाक्ष बाण से पीड़ित हुए दूसरे बलोन्मत्त गजराज सिंह और व्याघ्र क्रोध में भरकर भीमसेन पर टूट पड़े। वे मल और मूत्र छोड़ते हुए मन ही मन भय से घबरा रहे थे। और मुंह बाए हुए अत्यंत भयानक रूप से भैरव गर्जना कर रहे थे। ततो वायुसत क्रोधा स्वबाहु बलमाश्रित गजेनान्यन गजाश्रीमान सिंहम सिंहेन वा विभू तल प्रहारैरन्याश्च व्यहनन् पांडवो बलि ते बध्यमाना भीमेन सिंह व्याघ्र तरक्षव भयाद्विसृजोर्भीमं सकृन्मुत्रं च शुश्रुः प्रवेश तत क्षिप्रम तान पाश्य महाबल वनम पांडुसुत श्रीमान शब्देना पूरयन् दिशः। तब अपने बाहुबल का भरोसा रखने वाले श्रीमान वायुपुत्र भीम ने कुपित हो एक हाथी से दूसरे हाथियों को और एक सिंह से दूसरे सिंहों को मार भगाया तथा उन महाबली पांडु कुमार ने कितनों को तमाचों के प्रहार से मार डाला। भीमसेन की मार खाकर सिंह व्याघ्र और चिते अर्थात बघेरे भय से उन्हें छोड़कर भाग चले तथा घबराकर मलमूत्र करने लगे। तदनंतर महान शक्तिशाली पांडुनंदन भीमसेन ने शीघ्र उन सबको छोड़कर अपनी गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजाते हुए एक वन में प्रवेश किया। अथा पश्यन् महाबाहुर्गन्धमादन सानुषो सुरम्यं कदलीषण्डं बहुयोजन विस्तृतं तमभ्यगच्छद् वेगेन क्षोभयिष्यन् महाबलः महागज इवाश्रावे प्रभञ्जन् विविधान् द्रुमान् उत्पाट्य कदलीस्तम्भान् बहुताल समुत्थयान चिक्षेपतरसा भीम समन्तात् बलिनां वरः विनदन्सु महातेजान सिंह इव दर्पितः ततः सत्वानुपाक्रामन् बहूनी सुमहान्ति च रुर्वानर सिंहाश्च महिषाश्च जलाशयान तेन शब्देन चैवाथ भीमसेन रवेण च वनांतर्गतश्चापि विद्रेसुरमृगपक्षिणः। इसी समय गंधमादन के शिखरों पर महाबाहु भीम ने एक परम सुंदर केले का बगीचा देखा जो कई योजन दूर तक फैला हुआ था। मद की धारा बहाने वाले महाबली गजराज की भांति उस कदली वन में हलचल मचाते और भांति भांति के वृक्षों को तोड़ते हुए वे बड़े वेग से वहां गए। वहां के केले के वृक्ष खंभों के समान मोटे थे, उनकी ऊंचाई कई ताड़ों के बराबर थी। बलवानों में श्रेष्ठ भीम ने बड़े वेग से उन्हें उखाड़ उखाड़ कर सब ओर फेंकना आरंभ किया। वे महान तेजस्वी तो थे ही, अपने बल और पराक्रम पर गर्व भी रखते थे, अतः भगवान नृसिंह की भांति विकट गर्जना करने लगे। तत्पश्चात और भी बहुत से बड़े बड़े जंतुओं पर आक्रमण किया, रुरु वानर सिंह भैंसे तथा जल जंतुओं पर भी धावा किया। उन पशु पक्षियों के एवं भीमसेन के उस भयंकर शब्द से दूसरे वन में रहने वाले मृग और पक्षी भी थर्रा उठे। तम शब्दम सहता सुत्वा मृग पक्षी समीरितम जलार्ध पक्षा विहगाह समुत्पेतु सहस्रशः। मृगों और पक्षियों के उस भय सूचक शब्द को सहसा सुनकर सहस्त्रों पक्षी आकाश में उड़ने लगे। उन सबकी पाखें जल से भींगी हुई थी। तानोदकान पक्षे गणान ऋक्ष भरतर्षभ ताने वानो शरण रम्यम ददर्श सुमहसर। भरतश्रेष्ठ भीम ने यह देखकर कि ये तो जल के पक्षी हैं, उन्हीं के पीछे चलने लगे और आगे जाने पर एक अत्यंत रमणीय विशाल सरोवर देखा। कांचन ही कदली संढ मंदमारुत कंपित विद्यमान विवाक्षोभ्यम तीरा तीर विसर्पि। उस सरोवर के एक तीर से लेकर दूसरे तीर तक फैले हुए सुवर्णमय केले के वृक्ष मंद वायु से विकंपित होकर मानो उस अगाध जलाशय को पंखा झल रहे थे। तत्सरोथावतिर्यासु प्रभूत नलिनोत्पलम महागज इवोद्दाम चिक्रीड बलवद्बली। उसमें प्रचुर कमल और उत्पल खिले हुए थे। बंधन रहित महान गज के समान बलवानों में श्रेष्ठ भीमसेन सहसा उस सरोवर में उतरकर जल क्रीड़ा करने लगे। विकीर्ण्य तस्मिन् सुचर मृत्युतारामितश्रुति ततोध्य गन्तुं वेगेन तद्वनं बहुपादपम्। दीर्घ काल तक उस सरोवर में क्रीड़ा करने के पश्चात अमित तेजस्वी भीम जल से बाहर निकले और असंख्य वृक्षों से सुशोभित उन कदली वन में वेगपूर्वक जाने को उद्यत हुए। दध्मौ च शंखं सनवत् सर्वप्राणेन पांडवः आस्फोट्यच्च बलवान् भीमः सन्नादयन् दिशः तस्य शंखस्य शब्देन भीमसेन रवेण च बाहुशब्देन चोक्रेण नन्दन्तेव गिरेर्गुहा। उस समय बलवान पांडुनंदन भीम ने अपनी सारी शक्ति लगाकर बड़े जोर से शंख बजाया और संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए ताल ठोका। उस शंख की ध्वनि भीम से इनकी गर्जना और उनके ताल ठोकने के भयंकर शब्द से मानो पर्वतों की कंदराएं गूंज उठी। तम भद्र निष्पेषम मास्फोटित महारवम श्रुत्वा शैल गुहा सुप्त सिंहैर्मुक्तो महाशुनः। पर्वतों पर वज्रपात होने के कारण उस ताल ठोकने के भयानक शब्द को सुनकर गुफाओं में सोए हुए सिंह ने भी जोर जोर से दहाड़ना आरंभ किया। सिंहनाद भयस्त्रस्त कुंजरैरपि भारत मुक्तो विराव सुमहान पर्वतो येन पूरितः। भारत, उन सिंहों का दहाड़ना सुनकर भय से डरे हुए हाथी भी चित्कार करने लगे जिससे वह विशाल पर्वत शब्दायमान हो उठा। तम तु नादम ततः श्रुत्वा मुक्तम वारण पुंगवैः भ्रातरम भीमसेनम तो विज्ञाय हनुमान कपिः। बड़े बड़े गजराजों का वह चित्कार सुनकर कपि प्रवर हनुमान जी जो उस समय कदली वन में ही रहते थे यह समझ गए कि मेरे भाई भीमसेन इधर आए हैं। दिवंगमं रुरोधाथ मार्गं भीमस्य कारणात् अनेन हि यथां पथामावै गच्छेदिति विचार्यसः आस्त एकायने मार्गे कदली सन्नमण्डिते भ्रातु भीमस्य रक्षार्थं तं मार्गं अवरुद्ध्य वै। तब उन्होंने भीमसेन के हित के लिए स्वर्ग की ओर जाने वाला मार्ग रोक दिया। हनुमान जी ने यह सोचकर कि भीमसेन इसी मार्ग से स्वर्ग लोक की ओर न चले जाए एक मनुष्य के आने जाने योग्य उस संकुचित मार्ग पर बैठ गए। वह मार्ग केले के वृक्षों से घिरा होने के कारण बड़ी शोभा पा रहा था। उन्होंने अपने भाई भीम की रक्षा के लिए ही यह राह रोकी थी। मात्र प्राप्ति थापम वा धर्षणाम वेति पांडव कदली संड मध्यस्थो एवं संचित्य वानर प्रादृम्भत महाकायो हनुमान नाम वानर कदली संड मध्यस्थो निद्रावसगतस्तरा जिम्भमाण शिवपुलम शक्रध्वज विवोत्थित आस्फोट यच्च लांगूलम मिद्रासने समस्वनम। कदली वन में आए हुए पांडुनंदन भीमसेन को इस मार्ग पर आने के कारण किसी से साप या तिरस्कार न प्राप्त हो जाए यह विचार कर ही कपि प्रवर हनुमान जी उस वन के भीतर स्वर्ग का रास्ता रोक कर सो गए। उसी समय उन्होंने अपने शरीर को बड़ा कर लिया। निद्रा के वशीभूत होकर जब वे जम्भाई लेते और इंद्र की ध्वजा के समान ऊंचे तथा विशाल लंगूर को फटकारते उस समय वज्र की गड़गड़ाहट के समान आवाज होती थी। तस्य लांगूल निनदम पर्वत स गुहा मुखे उद्गारमिव गौरनंदन दुस्सर्ज समंततः। वह पर्वत उनकी पूछ की फटकार के उस महान शब्द को सुंदर कंदरा रूपी मुखों द्वारा सब ओर प्रतिध्वनि के रूप में दोहराता था। मानो कोई सांड जोर जोर से गर्जना कर रहा हो। लांगूला स्फोट शब्दाच चलित स महागिरे विगुण मान शिखर समन्ता पर्यसृजत सलांगूल रवस्तस्य मत्तवारण निस्वनम अंतरधाय विचित्रेषु चचार अग्रसानुषु। पूँच के फटकारने की आवाज से वह महान पर्वत हिल उठा, उसके शिखर झूमते से जान पड़े और वह सब ओर से टूट फूट कर बिखरने लगा। वह शब्द मत वाले हाथी के चिघाड़ने की आवाज को भी दबाकर विचित्र पर्वत शिखरों पर चारों ओर फैल गया। सभीमसेन तत्रत्वा संप्रहिष्ट तनूरुह शब्द प्रभवम अन्विच्छन् चचार कदलीवनम। उसे सुनकर भीमसेन के रोंगटे खड़े हो गए और उसके कारण को ढूंढने के लिए वे उस केले के बगीचे में घूमने लगे। कदली वन मध्यस्थम अथ पीढ़े शिलातले ददर्श सो महाबाहुर्वानराधिपतिम तदा। उस समय विशाल भुजाओं वाले भीमसेन ने कदली वन के भीतर ही एक मोटे शिलाखंड पर लेटे हुए वानराज हनुमान जी को देखा। विद्युत संपात दुष्प्रेक्षम विद्युत संपात पिंगलम विद्युत संपात निनदम विद्युत संपात चंचलम। विद्युत पात के समान चकाचौंध पैदा करने के कारण उनकी ओर देखना अत्यंत कठिन हो रहा था। उनके अंग कांति गिरती हुई बिजली के समान पिंगल वर्ण की थी। उनका गर्जन तर्जन वज्रपात की गड़गड़ाहट के समान था। वे विद्युतपात के सदृश चंचल प्रतीत होते थे। बाहु स्वस्ति कविन्यस्ति तपीन ह्रस्व शिरोधरम स्कंद भूयेठ कायत्वान तनु मध्य कटीतटम किंचिच्चाभुग्न शीर्षेण दीर्घरोमांचितेन च लांगूलेनोर्ध्वगतिना ध्वजेदेव विराजितम। उनके कंधे चौड़े और पुष्ट थे, अतः उन्होंने बाह के मूल भाग को तकिया बनाकर उसी पर अपनी मोटी और छोटी ग्रीवा को रख छोड़ा था और उनके शरीर का मध्य भाग एवं कटी प्रदेश पतला था। उनकी लंबी पूंछ का अग्रभाग कुछ मुड़ा हुआ था, उसकी रोमावली घनी थी तथा वह पूंछ ऊपर की ओर उठाकर फहराती हुई ध्वजा से शोभित होती थी। रस्वोष्ठम ताम्रजेवास्यम रक्तकर्णम चलद्भ्रुवम ब्रवृत्त दृष्टा दशनम शुक्ल तीक्षण ग्रसोभितम अपश्यत वदनम तस्य रश्मिवंत विवोडुपम वदनाभ्यंतर्गत शुक्ल दंतैरलंकृतम। उनके ओठ छोटे थे, जीभ और मुख का रंग तांबे के समान था, कान भी लाल रंग के ही थे और भौहें चंचल हो रही थी। उनके खुले हुए मुख में श्वेत चमकते हुए दांत और दाढ़े अपने सफ़ेद और तीखे अग्रभाग के द्वारा अत्यंत शोभा पा रही थी। इन सब के कारण उनका मुख किरणों से प्रकाशित चंद्रमा के समान दिखाई देता था। मुख के भीतर की श्वेत दंतावली उसकी शोभा बढ़ाने के लिए आभूषण का काम दे रही थी। केसरोत्करं सम्मिश्रम अशोकानामोत्करम हिरण्मयीनाम मध्यस्थम कदलीनाम महादितिम। स्वर्णमय कदली वृक्षों के बीच विराजमान महातेजस्वी हनुमान जी ऐसे जान पड़ते थे मानो केसरों की क्यारी में अशोक पुष्पों का गुच्छ रख दिया गया हो। दीप्यमानेन वभुषा स्वर्चिस्मन्थ विवानलम् निरीक्षन्तम् अमित्रघ्नम् लोचनैर्मधुपिंगलैः। वे शत्रुसूदन वानरवीर अपने कांतिमान शरीर से प्रज्वलित अग्नि के समान जान पड़ते थे और अपनी मधु के समान पीली आँखों से इधर उधर देख रहे थे। तम वानरवरम धीमान अतिकायम महाबलम स्वर्गपंथानम आवृत्य हिमवंतम इव स्थितम दृष्ट्वा चैनम महाबाहुरेकम तस्मिन् महावने। अथोपसृत्य तरसा बिभिर्भीम सतो बलिन सिंहनादम चकारोग्रम भद्रासनिथमं बलि तेन शब्देन भीमस्य वित्ते सुरमृगपक्षिणः। परम बुद्धिमान बलवान महाबाहु भीमसेन उस महान वन में विशालकाय महाबली वानरराज हनुमान जी को अकेले ही स्वर्ग का मार्ग रोककर हिमालय के समान स्थित देख निर्भय होकर वेगपूर्वक उनके पास गए और वज्र गर्जना के समान भयंकर सिंहनाद करने लगे। भीमसेन के उस सिंहनाद से वहाँ के मृग और पक्षी थर्रा उठे। हनुमानस्य महासत्व ईषदुन्मील्यलोचने दृष्ट्वा तमथसावज्ञं लोचने मधुपिंगलैः स्मितेन चैनमासाद्य हनुमानेदमब्रवीत। तब महान धैर्यशाली हनुमान जी ने आँखें कुछ खोलकर अपने मधुपिंगल नेत्रों द्वारा अवहेलनापूर्वक उनकी ओर देखा और उन्हें निकट पाकर उनसे मुस्कुराते हुए इस प्रकार कहा। हनुमान वाच किमर्थम सरुजस्ते हम सुख सुप्त प्रबोधित ननु नाम त्वया कार्या दया भूते सुजानता। हनुमान जी बोले, भाई मैं तो रोगी हूँ और यहाँ सुख से सो रहा था, तुमने क्यों मुझे जगा दिया? तुम समझदार हो, तुम्हें सब प्राणियों पर दया करनी चाहिए। वयम धर्मम न जानीम तिर्यज्ञोनीम उपाश्रिता नरास्तो बुद्धि संपन्ना दयाम कुर्वन्ति जन्तुषु। हम लोग तो पशु योनि के प्राणी हैं, अतः धर्म की बात नहीं जानते, परंतु मनुष्य बुद्धिमान होते हैं, अतः वे सब जीवों पर दया करते हैं। क्रूरेषु कर्मसु कथम देहवाक्ये तदुत्थिषु धर्मघाती सुसज्जन्ते बुद्धिमन्तो भवद्विधाः। किंतु पता नहीं तुम्हारे जैसे बुद्धिमान लोग धर्म का नाश करने वाले तथा मन वाणी और शरीर को भी दूषित कर देने वाले क्रूर कर्मों के कैसे प्रवृत्त होते हैं। न त्वं धर्मं विजानासि बुधा नोपासिता सुत्वया अल्पबुद्धितया बाल्यान् उत्सादयसि जन्मृगान्। तुम्हें धर्म का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, मालूम होता है तुमने विद्वानों की सेवा नहीं की है। मंद बुद्धि होने के कारण अज्ञानवश तुम यहाँ के मृगों को कष्ट पहुँचाते हो। ब्रूहि कस्त्वं किमर्थं वा किमिदं वनमागतः वर्जितं मानुषै भावैः तथैव पुरुषैरपि। बोलो तो तुम कौन हो, इस वन में तुम क्यों और किस लिए आए हो? यहाँ तो न कोई मानवीय भाव है और न मनुष्यों का ही प्रवेश है। क्वच त्वयाद्य गन्तव्यं प्रब्रूहि पुरुषर्षभम् अतः परम गम्योऽयं पर्वतः सुदरारुहः। पुरुषेष्ठ, ठीक ठीक बतलाओ तुम्हें आज इधर कहाँ तक जाना है? यहाँ से आगे तो यह पर्वत अगम्य है, इस पर चढ़ना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन है। बिना सिद्ध गतिम वीर गतिरत्र न विद्यते देवलोकस्य मार्गोऽयं अगम्यो मानुषैः सदा। वीर, सिद्ध पुरुषों के सिवा और किसी की यहाँ गति नहीं है, यह देवलोक का मार्ग है जो मनुष्यों के लिए सदा अगम्य है। कारुण्यात्वामहं वीर वारयामि निबोधवे नातः परम त्वया शक्यं गन्तुमाश्वसिहि प्रभो। वीरवर, मैं दयावश ही तुम्हें आगे जाने से रोकता हूँ, मेरी बात सुनो प्रभो, यहाँ से आगे तुम किसी प्रकार जा नहीं सकते, इस पर विश्वास करो। स्वागतम सर्वथैवेह तवाद्य मनुजर्षभ इमान्य मृतकल्पानि मूलानि च फलानि च भक्षयित्वा निवर्तस्व मा वृथा प्राप्यते वधम ग्राह्यं यदि वचो मह्यं हितं मनुज पुंगव। मानव शिरोमणि, आज यहाँ सब प्रकार से तुम्हारा स्वागत है, ये अमृत के समान मीठे फल मूल खाकर यहीं से लौट जाओ, अन्यथा व्यर्थ ही तुम्हारे प्राण संकट में पड़ जाएंगे। नरपुंगव, यदि मेरा कथन हित कर जान पड़े तो इसे अवश्य मानो। इति श्री महाभारते वन परवड़ी तीर्थयात्रा परवड़ी लोमस्तीर्थयात्रायाम भीम कदली शंड प्रवेशे षट्चत्वारिंशदधिक शततमोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा पर्व में लोमस तीर्थयात्रा के प्रसंग में भीमसेन का कदली वन में प्रवेश विषयक 146वां अध्याय पूरा हुआ।